इत्यस्य अर्थस्य इन पदार्थों का प्रकाशन करने के लिए आख्य का आरंभ। बड़ा आना है समझ में आ जाए ना, मंद बुद्धि वाले हैं तो इसलिए कह जाए भाई, बड़ा आराम से समझ में आ जाए, इसलिए कथा कर्म बताए। हम समाधि कार्य तो मार्ग के प्रयोग किया ना, वो तो सब क्या कर्म किसी में किसी से गुस्सा ही नहीं, वो तो गया, वो तो खत्म भी हो गया, वहां कितना गुस्सा नहीं गुजरा भगवान जाने। नहीं मांडकी वाला जगत पैदा नहीं हुआ तो मार ही नहीं सकता कोई भी, है कि नहीं? जगत तो है सबके लिए, ऐसा नहीं है, जगत है, भंडारा राशन पानी सबके लिए जा रहे भाग रहे, जगत नहीं है कैसा होगा, काम तो बनता नहीं है। तो इसीलिए जो है मन जम अधिकारी मंदाधिकारियों के लिए जो है आख्याय के द्वारा समझाना पड़ता है। कहीं नचिके तो पाख्यान आ जाता है, कहीं पिपला तो पाख्यान आ जाता है, कहीं कुछ तो आ ही जाता है। कहीं भृगु आ गए, हमारे पिताजी से बातचीत कर रहे हैं, इस माध्यम से विद्या को बताई जा रही है। अब यहाँ पर जो है दो है, एक देवता एक असुर, जो सबके भीतर में विद्यमान, उनकी विचार किया जा रहा है। द्वयः प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च तथा कनीय कानीय सा एव देवा जायसा असुराः तेषु लोकेषु स्पर्धन्त देह देवा ऊचु हन्ता असुरान् यज्ञ उद्गीतेन अत्ययामेति। द्वयः प्राजापत्या, दो प्रकार के हैं प्रजापति के संतान, ये शरीर रूपी प्रजा का पति रूपा जीवात्मा के पास दो प्रकार की जो संतान है, शास्त्रीय प्रवृत्ति रूपा सात्विकी वृत्तियों का नाम देवाः और अशास्त्रीय लौकिक प्रवृत्ति रूपा जो राजसी तामसी प्रवृत्तियों का नाम असुराः। तथा कानीय सायव देवाः, और देवताओं की संख्या हमेशा कमी होता है। सात्विक की वृत्ति कितनी होती है, शास्त्र अनुसार प्रवृत्ति अपने अंदर कितने होते हैं, बहुत कम। हमने कई बार बोला 24 घंटा आप लिख के रखिए, सवेरे से उठने से लेकर सोते वक्त ले और सोए कितने घंटे जगते बराबर रख देना, पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी सात्विक गुण हुआ, वो भी शास्त्र सम्मत सात्विक और शास्त्र विरुद्ध या शास्त्र सम्मत राजसी और तामसी वृत्तियां कितनी चली, ये देखना पड़ेगा, तब पता लग जाएगा आपको कि आपके अंदर जो कितनी सात्विकी प्रवृत्तियां हो रही हैं, कितनी राजसी और तामसी प्रवृत्तियां हो रही हैं। तो आप इस मंत्र को मान लो कि हाँ, देवताओं की संख्या कम होती है सदा और असुरों की संख्या ज्यादा। वैसे तो दो है ना, रजगुण धर्मगुण दो है, विचार सरस्वतुगुण अकेला है, इससे होने वाला कार्य तो वो दोनों मिलकर के दबाते रहेंगे ज्यादा, और उन दो ही ज्यादा काम पैदा करते रहते, उन दोनों की भोला भाला चलते रहता है। तथा काय सैव देवा ज्याय सासुरा तीस लोकेश स्पर्धनता, वे दोनों ही दोनों के दोनों क्या कर लगे इन लोकों में, मैंने इन उपाधियों में शरीरों में, वे दोनों ही दोनों ज्ञान साध्य लोक के निमित्त परस्पर ईर्ष्या द्वेष पर स्पर्धा कर लगे। ज्ञान साध्य जो आत्मरूपी लोक को प्राप्त करने के चक्कर में दोनों भिड़ंत हो गया, देवता लोग कहने लगे हम पहला उस ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, हम भजन करेंगे, हम साधन करेंगे, तपस्या करेंगे, इसके द्वारा जो शम धम दीक्षा आदि के द्वारा हम ब्रह्म को जानेंगे, और रजोगुण तुम नहीं, ये सब से हम तुमसे तुमको नहीं करने देंगे, इन सबसे ब्रह्म को तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकते हो, हम है नया, हम तो कर्मकांड करेंगे, कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, और रजोगुण तमगुण कर्म में लगा दिया कोई, और तमगुण आ जाए नहीं, अरे सोने से बढ़कर और क्या ब्रह्मानंद है, छोड़ो ऐसा झंझट है, न कर्म न ज्ञान, आराम से सो, पढ़ो लिखो, सुनो चले जाओ, ठीक है एक आध घंटा टहलना भी हो जाएगा, वॉकिंग हो जाता है, बाहर का थोड़ा हवा खाना हो गया, चले गए थोड़ा विनोद भी हो गया, और उसके बाद अपना सो जाओ, पुस्तक ला रख दिया कमरे में, अपना सो गए, तो ये तमोगुण आनंद है। वो कहेगा इससे बड़ा ब्रह्मानंद ही नहीं, तो वो अपनी अपनी तीनों के तीनों प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दबाकर अपना काम चलाना चाह रहे हैं। ते देह देवा उच्च हो, तब उन देवताओं ने कहने लगे, विचार किया उन्होंने आपस में बैठक किया, भाई ये तो हमेशा हम लोगों को दबाते रहते हैं, अब इनको कैसे परास्त किया जाए, ये तो है भी संख्या ज्यादा, तो युक्ति से मारना का काम करना पड़ेगा, उसके लिए तो बैठक करना पड़ा, देवताओं ने अपने मीटिंग करी, सात्विक वृत्तियों ने निश्चय लिया, पर इन असुरों को एक ही रास्ता जीतने का, क्या यज्ञ में जो उद्गीत है उस उद्गीत के द्वारा हम इसका अतिक्रम कर सकते हैं। उद्गीत कौन है? प्राण। प्राण के द्वारा, या प्राण को कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकता। आप इंद्रियों को पकड़ोगे, इंद्रियों अपने अपनी मर्जी का देखता है। आप आंख से कोई चीज को देखते हो, आप अपनी मर्जी के चीजों को उसमें देखोगे। खराब से खराब चीज आपके लिए सही लग गया तो आप बहुत तर्क देंगे, अरे इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता संसार, कैसी बात करते हो। अरे वो ज्योतिष व्योतिष ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इससे बढ़िया तो दूसरे नहीं हो सकते। गुण कम है, कल गड़बड़ हो सकता होगा जब देखा जाएगा, लेकिन इससे बढ़िया दूसरे नहीं है। क्यों प्यार कर रखा है ना उसे, क्या करे। अब सारा गड़बड़ हो तब भी वो मानेगा, पूरी कुतर्क देगा, ऐसे ऐसे कुतर्क देगा कि अरे मैंने तो डांट के देखा, बहुत गाली देकर देखा। मैंने बोला कल आऊंगा और आज दो दिन बाद तब भी कुछ बोली नहीं। कितनी सहनशीलता है उसके अंदर, कितनी अच्छी है। हाँ भैया तो कर ले, वो कर लिया उसने, छह ही मैंने जूत जूत हो गई उसके। मैंने कहा अभी भी तो अच्छी है, क्या दिक्कत है। महाराज ने आपके कहना ठीक था, अरे मोर कहीं का था, उसने तो माना नहीं। अपना दलील दिए जा रहा है, दलील दिए जा रहे, यही बढ़िया। हमने हर परीक्षा करके देख ली, अभी परीक्षा करके देख लो। मैंने कहा जाओ, हम क्या करें तुम्हारा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये भगवान ही नहीं चाहते तुम जबरदस्ती कर रहे हो। ईश्वरीय अनुसंधान के खिलाफ जाओगे, संविधान के खिलाफ, तो भुगतो उसको। क्या करूं, क्या करूं। मैंने साथ में जो कागज लाए हो हस्ताक्षर करके भेज दो। बोला साथ में कागज डाइवोर्स का कागज था। मैंने कहा वो एप्लीकेशन लाए हो ना, डाइवोर्स करके भेज दो, ये तो साइन कर दो। क्या कर दो, भी मजबूर था, कर दिया उसने। ये दुनिया होती है, ये आसुरी गुण रजगुण तमुगुण ऐसा है, ये छोड़ेंगे है नहीं, उल्टा ही पटरी पड़ाएंगे नाश की ओर, आपको पटरी पड़ा के। इसलिए देवताओं ने मीटिंग किया और उन्होंने, प्राण एक ऐसा चीज है, अन्य सारी इंद्रियां गड़बड़ है, वो अपनी अपनी मर्जी का देख लेते हैं, उस समय उसको जो अच्छा लग गया उसको पकड़ के नाचते रहे। इसीलिए उन्होंने देखा प्राण ठीक है, प्राण के द्वारा ही जो है ना यज्ञ क्या है, इस शरीर, इस शरीर रूपी संघात यज्ञ कहते संगति करणेश पंच, जो अपंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा पंचीकरण रूपा संगतिकरण हो रखा है जिस शरीर का, उस शरीर को कहते यज्ञ रूपा। शरीर में प्राण रूपा जो उद्गीत है, जिसके कारण से उद्गीत विचार होगा इस चीजों का, उत्कार दिया गीकार दिया थकार दिया सब बताएंगे, उत्पन्न होता है उसी प्राण की वजह से। हर सकल प्रकार का गायन मैंने कर्मादि का अनुष्ठान जो होता है वो भी इसी कारण से, स्थिति यदि है तो भी इसी कारण से। तो प्राण ही एकमात्र वो है जो पापों से असंबद्ध है, असंग है वो। इसलिए उस प्राण के द्वारा हम इन असुरों को जीत सकते हैं, इतनी ऐसा उन्होंने निश्चय किया। दया मैंने दिप प्रकार, दो प्रकार की है। कथम यह बोला था वो आख्या का, किस प्रकार की आख्या का है बताइए। कथम ने केन प्रकार आख्या है, कया कया वाख्या है, कया कया प्रकार आख्या गया, किस प्रकार की आख्या के द्वारा कहा गया, उस कार के द्वारा मैंने द्वि प्रकार हो पूर्व वृत्त वृत्तावत ज्योत को निपात। पहले से ही चले आया हुआ ऐतिहासिक घटना है यह बात को बताने के लिए, इस प्रकार का जो निपात वर्तमान प्रजापति पूर्वजन यदवृत्तम तद अवध्योत शब्द। वर्तमान में जो प्रजापति है इसी प्रजापति के द्वारा पूर्व जन्म के में जो जो किया गया था उसी का अध्योतन करने के लिए शब्द। मैंने अनादिकालीन परंपरा से चलाया है। इस समय आप जो जीव प्रजापति हैं पूर्व जन्म में आपने किया, वो पूर्व जन्म में जो आप जीव प्रजापति थे उसे पूर्व जन्म में ऐसा अनादिकाल से प्रजापति या प्रजापति वृत्त जन्म अवस्था अवस्थस्य अपत्यानि प्राजापत्या। प्रजापति का जो वृत्त जन्म अवस्थस्य प्रजापते वृत्त जन्म अवस्थस्य अपत्यानि इति प्राजापत्या, प्रजापते अपत्यानि इति प्राजापत्या रूप बन जाएगा। पत्य पत्य पत्य पत्य द्वितीय द्वितीय पत्युत्तर सर्पदान्य इसलिए कहते कि देखो वो जो प्रजापति है जिसने जन्म अवस्था को प्राप्त किया, वृत्त जन्म था ना, प्राप्त जन्म अवस्था, धृत जन्म अवस्था, जन्म अवस्था को धारण कर चुका है, अब उसके जो दर होने वाली वृत्तियां हैं वही उनकी आपत्ति है, उनको तो प्राजा कहते कौन है वो तो देवाश्चासुराश्चय, देवाश्चा अरे दीर्घ है नहीं दीर्घ लिखो देवाश्चासुराश्च तस्य प्रजापति प्राणावागार्य उसी प्रजापति का ये प्राण कौन है संतान ये वागादि इंद्रिया इन्हीं का नाम प्रजापत्या यही देव और असुर है। कथम पुनः तेषां देवासुरत्वम् अरे इनको आप देव और असुर क्यों कह देते हो, इंद्रियों को कैसे आपने देव और असुर कह दिया, कहते इसलिए कि उच्चते शास्त्र जनित ज्ञान कर्म भाविता द्योतनाथ देवाह भवंती थी, कि शास्त्र में कथित जो उपासना कर्म आदि से जो भावित होकर प्रकाशित करती है अतिविन इंद्रियों का नाम देवता भी है, ये इंद्रिया देव है ये इंद्रिया असुर भी है। अरे इंद्रिया ये कैसे देव और असुर दोनों कैसे हो जाएंगे विरुद्ध, तब कहीं वृत्ति मिले जाएंगे। पहले सामान्य रूप में कह दिया इन इंद्रियों को ही हम देव कहेंगे, क्यों, क्योंकि प्रकाशन कर रहे हैं, किस को प्रकाशन कर रही है, शास्त्र में वीत कर्म और उपासना का ही प्रकाशन करते हैं अनुष्ठान करते हैं, तब भाव से भावित हो जाते हैं, अतएव जिनको वागादि इंद्रियों को ही प्राणों प्राणों को हमने देव कह दिया, लेकिन वे जब वे इंद्रिय असुर हो जाएंगे कब, तेव स्वाभाविक प्रत्यक्ष यकार नहीं है प्रत्यक्षानुमान जनित दृष्ट प्रयोजन कर्म ज्ञान भाविदा असुरा, वे जब शास्त्र को त्याग करके प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदि के आधार पर उल्टा पलटा काम कर्म लग जाते हैं, अपने स्वार्थ को लेकर चलते हैं, स्वाभाविक अविद्या के कारण से प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण से जनित दृष्ट प्रयोजन वो अदृष्ट आदि का चिंतन ही नहीं, देखते अभी देखो अभी मौज करो, बाकी कौन देखा मरने के बाद क्या होगा, छोड़ो अभी जितना लूटना है लूट लो और आनंद ले लो, ऐसे मानने वाले लोग दृष्ट प्रयोजन कर्म ज्ञान भाविता, दृष्ट प्रयोजन का कारणीभूत जो कर्म और उपासना उन्हीं के द्वारा भावित होने वाले जो यही इंद्रिया, इन्हीं इंद्रियों का नाम असुरावी हो जाएगा, इंद्रिय वही है यही चक्षु देवता है यही चक्षु असुर भी है, प्रत्येक इंद्रिय देवता भी है असुर भी है, देवता तब है जो शास्त्रविद के अनुसार चल रहे हैं, और वे इंद्रिया तब असुर कहे जाएंगे जब वे प्रत्यक्ष अनुमान से दृष्ट प्रयोजन को लेकर कार्यों को करने जा रहे हों। स्वेष्वेव असुषु रमणात् सुरेभ्यो वा देवेभ्यो अन्यत्वात् असुरा, असुषु एव रमन्ते इति असुरा, स्वेष्वेव असुषु स्व स्व का विषयों में ही प्राणों में ही जो रमण करने वाले हैं ऐसे का नाम असुर होते हैं, अपने प्राण पोषण करने में लगे रहते, अपना शरीर को ही मजबूत बनाए रखना है उसके लिए लगे रहते हैं, दूसरे को दस चना देने से हमारा पेट में कम हो जाएगा, कंबल के अंदर छिपके खा जाते हैं नहीं, इसे अरे इतना चना कब पड़ेगा, अगले को बगल वाले को दे देंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा ना, उधर चने के अभाव में इधर चुप्पे से खाएंगे, ये सब असुर है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार है, कई तो बाथरूम में बर्तन कपड़ा धोते धोते खा जाते हैं, देखा हमने सब बनारस बड़े विचित्र अनुभव हुए, बड़ा अच्छा अच्छा अनुभव कराया विश्वनाथ भगवान ने वहां कैसे कैसे महात्मा विद्यार्थी होते सब देखने को मिला वहां पर विलक्षण क्यों मिलता बहुत कम है, यहाँ जैसे तो बहुत भंडारा और बहुत दक्षिणा पानी सब कुछ नहीं है, वहां बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए जो है ये सब जो राक्षसी वृत्ति वहां पर सब विद्यार्थी ब्रह्मचारी महात्मा में आ जाते हैं देखने को मिलता है बढ़िया। एक महात्मा तो बड़ा विलक्षण था, और वो साबुन का डिब्बा रोज लाना बाथरूम से ले जाते सब लेते हैं, ऐसे होता है ये सभी को करना ही पड़ता है जब सामूहिक बाथरूम है, और वही साबुन तो रख नहीं सकते, सब ले आते ले जाते, और साबुन की डिब्बा ले आते थे, ले जा रहा हूँ साबुन डिब्बा ले जा रहा है। अब एक बार क्या हो भाई, चार जो है धक्का खा गया, वो आ रहा था और उधर के देख रहा था, इधर से दूसरा नहा के निकल पड़ा, निकल पड़ता वापस टकरा के तो वो डर से गिर गया। अच्छा साबुन का डिब्बा गिरा तो देखा तो क्या बदामी बदाम गिर रहा है। अरे भाई ये तो पता ना साबुन का डिब्बा में क्या होता है, अरे नहाते नहाते खा जाए क्यों पता न चले विद्यार्थियों को ये क्या क्या खाता है दूसरा माल पानी। अरे कमरे में एक कमरे में दो दो रहते हैं ना, वहाँ अकेले तो रहते हैं नहीं, यहाँ तो आपको मंगलाश्रम में अकेले रहते हो, तुम घर पता क्या चल रहा है, दूसरे को देने की जरूरत ही नहीं है। अब दो रहने से बड़ा संकोच होता है ना भाई, आप बगल में बैठा है, अब वो भूखा बैठा है, केवल सादा चाय पी रहा है और आप बादाम के साथ चाय पी जाओ, ठीक नहीं जमता है ना, मानवता वाली बात बनती है। इसलिए कहा था बाथरूम में खा जाता तो बाद ऊपर चाय पीता था। ये संसार है, वो क्या करोगा, छत्रवृत्ति बन जाती है ऑटोमेटिक। तो इसलिए कहते ये सब क्या है ना, सुषुए इस पर बोल रहा था, अपने प्राणों को पुष्ट करने के लिए सकल प्रकार व्यवहार करने वाले का नाम असुर। अथवा देवेभ्यो सुर मने देव न असुरित असुर ऐसा पाठ कर दो, असुषु रमन्ते इति असुरा ऐसा न करके सुरा मने देवा न असुरित असुरा, इसलिए सुरेभ्यो वा देवेभ्यो अन्यत्वात् असुरा इति ऐसा व्यर्थ नहीं आ जा सकता है। इसलिए टीका कर देखो स्वेशु एव असुषु रमणम नाम आत्मभरितम, स्पष्ट कर दिया ना, मैं आत्मभरी अपने पेट पालने वाला, दूसरे का पेट को कोई चिंता ही नहीं, केवल अपने पेट की चिंता करने वाला जो होता है वो आत्मभरी को कहा जाता है। ये समाज से दुष्ट प्रयोजन ज्ञान करो भाविता असुराहा, हर दूसरी बात जिसलिए दुष्ट प्रयोजन के अनुरूप साधन होता उपासना क्रमादियों से भावित होते ही असुर वाले, तथा तस्माद कानीय सा इसी उस उनके पीछा से, इसलिए अत्यंत न्यून संख्या वाले कानियांश एव कानीय सा, कानियांश एव कानीय सा, यहाँ पर रूप जो है थोड़ा ऐसा वैसे स्वार्थीकरण माननी पड़ेगी, स्वार्थे अणि वृद्धि, स्वयं भाष्कर लिख दिए स्वार्थ में अण करके वृद्धि कर लेने के रूप गलत हो जाता है, छांद स्वरूप है इसलिए बना लेना चाहिए। कनियांसो अल्प एव देवाय कृतः, अल्प ही कानियसा, वेद मंत्र में क्या था कानियसा, शब्द क्या बन गया कनियस बनता है, बस वचन करोगे कनियांसा इतना ही बन सकती है, कानियासा कैसे बन गया उसके लिए उत्पत्ति करना पड़ा, स्वार्थीकरण कर दो लोप हो जाएगा, कानियस बन गया वचन रूप बन गया कानियसा, रूप इसलिए वास्तव में क्या है कनियांसा यही है, अल्पा एव देवाहा, ये देवताओं से अल्प हुआ करता है, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है इष्ट प्रयोजन को लेकर की सब व्यवहार करते हैं। उनको आजकल क्यों सारे दस भारत भर में ब्राह्मण लोग भी अपने बच्चों को क्यों अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने के चालू कर दे, टाइट बना कर है चोटी कटवा देते हैं, छोटे स्कूल तो कॉन्वेंट में तो मानेंगे नहीं, चोटी भी काटना पड़ता है, तिलक लगाए बिना ही जाना पड़ेगा स्कूल, वो भी करने को तैयार हो गया, सब ब्राह्मण लोग कर रहे हैं आजकल, कारण क्या है सब दुष्ट प्रयोजन देख रहे हैं, अरे इसके द्वारा नौकरी मिलता है, स्कूल पढ़ेगा लिखेगा वो बन जाएगा एमबीए डीबीए कुछ न कुछ करेगा, बीई टीबी कर देगा ना, कुछ बी करते करते टीबी हो जाता है इसलिए बीई टीबी कर देता है, तो कुछ न कुछ तो कर ही लेगा, हो जाएगा मामला, तो रोटी पेट पाने के चक्कर में रहते हैं, सब दुष्ट प्रयोजन वाले ही ज्यादा। तो इसलिए कहते हैं जायसा असुरा जायांश असुरा, यहाँ पे वैसे ही स्वार्थीकरण वृद्धि वगैरह करना पड़ेगा, जायांश है वहां रूप बनेगा, इसलिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गया, क्यों संख्या ज्यादा वो भी बता सकते, स्वाभाविक ही कर्म ज्ञान प्रवृत्ति महत्व प्राणाम शास्त्र जनता है, कर्म ज्ञान प्रवृत्ति शास्त्र जनित उपासना और कर्म प्रवृत्ति की अपेक्षा से शास्त्र जनताया कर्म ज्ञान प्रवृत्ति है अपेक्षा, पंचमी है इसलिए उसकी अपेक्षा से प्राण जीवाना इंद्रियाना प्रवृत्ति, किसे प्रवृत्ति स्वाभाविक कर्म ज्ञान प्रवृत्ति महत्ती, स्वाभाविक जो कर्म उपासना है दृष्टि बल वाले उन्हीं में प्रवृत्ति अधिक होता हुआ देखने को मिलता है इन समस्त इंद्रियों से विशिष्ट जीवों में। क्यों? क्योंकि दृष्ट प्रयोजन तत्काल बल देने वाला है वो, इसलिए उसमें लगा रहते हो दृष्ट प्रयोजन। हिंसा अंधादि रूपाया स्वाभाविक अज्ञान कर प्रवृत्ति विशेष। यहाँ क्या लेना होगी? हिंसा अंधृत आदि रूपा। अरे एक झूठ बोलने से आसानी से जब आप अगले सेठ के जेब को काट सकते हैं, क्या जरूरत हुआ गंगोत्र तमोत्र जाके तपस्या करके जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके दुनिया से पैसा पाने की प्रयास है? इसे लोग आकर आसानी से झूठ बोल दे, बढ़िया झूठ बोल बोल करके काम चला देते हैं। ऐसा ऐसा बोल देते हैं कि हम वहां थे और वहां ऐसा ऐसा हुआ गंगोत्री में, एकदम ऊपर बहुत बढ़िया मौसम था ऊपर। चल एक सुना एक महात्मा के मुख से, इसे बता रहा हूँ, तो वहां मैं था तो बहुत बढ़िया मौसम था इसलिए हम चले गए ऊपर। वहां चले एकदम पर धड़ धड़ धड़ पर एकदम ऐसा भयंकर, क्या करे मैं ध्यान मग्न था इसलिए हम हिले नहीं। आप भगवान की ऐसी कृपा हुई, महान योगियों का दर्शन हो गया और उन्होंने आकर के कहा, अरे साधक कुंभक लगाओ। तो मैंने कुंभक लगा दिया थोड़ा तुरंत। उसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा कुंभक लगाने में क्या हुआ? उसके बाद ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज ऊपर से मेरे अंदर आ गया कि बस पूछे आनंद। उसके बाद हम ये से छोड़ते क्या? उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद जो है ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि शरीर में ठंड लग रहा है। मैंने कि क्या हो गया? ठंड लगा? हाँ ठंड लगने लगा। तो फिर हम भाग्य वहां से और आपके मैंने यही तेरा ब्रह्म ज्ञान हुआ। ठंड लगने लग गया, फिर ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ भाई? वो प्रकाश पूछ क्या आता है? मैंने कहा तेरी कपोड़ कल्पना सब है, बकवास मत करो। हम ऐसे बहुत पाखंडियों को देखे, मैंने जाके गृहस्थी को सुना ना ऐसा तेरे साथ हुआ और वो जरूर कहेंगे अरे महाराज तुरंत माला पहनाएंगे और 500 चढ़ा के 1000 चढ़ा देंगे। वहां जाके सुना मैंने, हमसे बोल रहा है तो दुनिया ऐसी झूठी सीधी। तो इसीलिए जो ये कह रहे ये हिंसा अनृत आदि रूप क्रियाक्रम में लगा रहता है सदा। अत्यंत यत्त साध्य हिंसा, क्यों शासन प्रवृत्तियों की अपेक्षा इसमें क्यों लगे रहते? कारण यह है शास्त्र जन प्रवृत्ति के लिए तो बहुत प्रयास करना। अत्यंत यत्न साध्य ही अतएव तद अपेक्षा कनियस्तम देव, इसलिए देवताओं में संख्या कम हो गई। अतएव कनियस्तम देवान शास्त्र जन प्रवृत्ति अल्पत्वा, क्यों अल्प है वो? अत्यंत यत्न साध्य हिस्सा, क्योंकि अत्यंत यत्न साध्य होने के नाते शास्त्र प्रवृत्ति के लिए वो व्यक्तियों की प्रवृत्ति अत्यंत कम होता है, इसलिए देव वृत्ति सात्विक वृत्ति कम होते हैं। कई साल पढ़ने पड़ते तो कौन पढ़ेगा? अब जहां 7 दिन में रामायण सुन जाता तो भीड़ लगी रहती। 7 दिन में रामायण का ज्ञान हो गया और क्या चाहिए? और यहाँ भी 7 दिन के अंदर वेदांत सुना दो तो फिर क्या होगा? भीड़ हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया महात्मा 7 दिन के अंदर ब्रह्म ज्ञानी का सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? अब तो अभी बाकी जगह में अभी है 3 महीने का कोर्स होता है, कहीं जो है 3 साल का कोर्स, कहीं 1 साल का कोर्स होता है और कहीं जो है किधर 36 दिन का ज्ञानी होता है, कहीं 18 दिन की होती है। और यहाँ तो लिमिट ही नहीं बताते, हम कहते भाई जान ले। अरे 3 साल के अंदर कोई पूछता भी था, अरे फिर तो जाओ मेरे को, हमसे नहीं पढ़ सकते। अब 3 साल में वेदांत पूरा करने के जो सोच रहा है उसको क्या पढ़ाएंगे? अरे यहाँ तो कोई भरोसा नहीं भाई, हम तो अभी बंद कर दें, कोई भरोसा नहीं, ऐसे में अश्रद्धा पैदा कर देते। हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कब भी पाठ बंद करके जा सकते? अच्छा फिर तो बेकार है पढ़ना, उसकी श्रद्धा वही खत्म हो जाती है। जान के बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है कितनी इनके अंदर इच्छा है वास्तव विद्या प्राप्त करने की। न कोई भरोसा नहीं, कब बंद कर देंगे? हमने यहां तो बोल दिया था ये अंतिम बात प्रशांत पढ़ाएंगे ही नहीं। अच्छा होता है पढ़ाएंगे, अब पढ़ाने चालू कर दे रही है तो फिर चालू कर दिए। अब ऐसे बोलने से क्या होता है, वो अपने आप से तो बेकार आ जाओ, दूसरे जगह पढ़ेंगे। चलो बच्चा। हे देवाश्च सुराश्च प्रजापति शरीरस्था है कहा वो दोनों देवर असुर इंद्रिया ही देवर असुर है कहा कहते प्रजापति शरीरस्था प्रजापति शरीर में स्थित एषु लोकेषु निमित्त भूतेषु स्वाभाविकेत्र कर्म ज्ञान साध्येषु एषु लोकेषु लोक नया वो स्वर्ग लोक वगैरह लोगों को नहीं लेना लोक भेदन करने वाली योगी लोग मिल जाते वो नहीं यहाँ ये लोक भेदन नहीं करना है यह लोग यही है रूप रस गंध स्पर्श हमारा लोक इसी में हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। एषु लोकेषु निमित्त भूतेषु निमित्त भूत है जो क्या स्वाभाविक केंद्र कर्म ज्ञान साध्येषु स्वाभाविक अत उसे भिन्न शास्त्रीय कर्म ज्ञान के द्वारा साध्य इन्हीं विषयों में ही आस्पर्धन स्पर्धाम कृतवंत स्पर्धा करने लगे। किस प्रकार स्पर्धा करने लगे टिप्पण बड़ा सुंदर पढ़ने लायक देख लीजिएगा। इसीलिए समय हो गया तो कल टिप्पण परस्पर स्पर्धा कर रहे हैं कैसे करते हैं उसी को वार्तिककार ने बहुत सुंदर बताया जो कि दो नंबर टिप्पण में लिखा हुआ है। आसुरेभ्यो अधिकारेभ्यो वित्थायाप्ये प्रजापतिम देवीर भूमिर्णयाम मैनम इति देव विचीर्षितम देवतांग ने यह करने की इच्छा की आविर्भाव करने का असुरों को दबाने की ऐसी इच्छा की ऐसे असुरों से अधिकारेभ्यो आसुरेभ्यो आसुरी अधिकारों से युद्धाप्य उठा करके जगा करके वहां से प्रजापति को दैवीर भूमि मनयामी इस दैवी भूमि की ओर मन को ले जाऊंगा ऐसे दैवी चिकित्सा हुई। लेकिन असुर लोग कहते नहीं नहीं जी हम उल्टा करेंगे दैवे भेनमाच्छिध्य काम क्रोधादि साधना आनयाम आसुरीर भूमिर इति दैतेय निश्चिति। असुरों ने निश्चय किया कि नहीं इनको दैवी भूमि से हटाऊंगा एनम अच्छा दिन इनको ढक करके दैवी भूमि से हटा करके काम क्रोध आदि साधन से युक्त कर दूंगा। अरे गुस्सा करते रहेगा लड़ाई झगड़ा करते रहेगा इच्छा करते रहेगा काम क्रोध आदि भोग विलास से मग्न हो जाए ऐसे मैं इसको आसुर भूमि की ओर ले आऊंगा ऐसे राजसी और तामसी अशास्त्रीय प्रवृत्तियां निर्णय कर ली। दोनों ने अपने अपने निर्णय में अटल हो गए भाई हम तो आसुरी वृत्तियों से हटा करके देवी वृत्तियों की ओर लाएंगे ऐसा दैवी शास्त्रीय प्रवृत्तियों ने निश्चय लिया। इन आसुरी प्रवृत्तियों ने इनको उन चीजों से ढककर उससे अलग करके इसको प्रवृत्त में काम क्रोध आदि में प्रवृत्त कराऊंगा ऐसे दोनों का निश्चयों के कारण से आपस में लड़ाई आरम्भ हो गया। यह हमारे व्यवहार मार्ग से प्रजापति में यजमान आसुर अधिकार काम अध्य मुखी कृत्य देव जी दैव संपदा आनयामी थी ऐसा कर ले। व्यवहार मार्ग में स्थित यजमान रूपी जीवात्मा को उन्होंने निश्चय लिया देवताओं ने आसुरी जो संपत्ति क्या है काम क्रोध आदि उनसे अलग करके दैवी संपत्ति की ओर इनको ले जाऊंगा। लेकिन दोनों का निर्णय परस्पर विरुद्ध निर्णय है अतः दोनों मिलकर काम तो कर ही नहीं सकते। दोनों मिलकर के आपके मोक्ष की साधना में सहयोग दें ये तो असंभव है ना। एक पश्चिम की ओर जाना चाह रहे पूरब की ओर परस्पर विरुद्ध दिशाओं में चलने के लिए जो तैयार है दोनों के दोनों आप एक लक्ष्य की ओर कैसे ले जा सकते हैं असंभव है या नहीं। इसलिए अब देवताओं ने बैठक बिठाया अब क्या करें भाई ये दुष्ट लोग हमें साथ देंगे नहीं ये तो अपनी ही रास्ते में चलने को तैयार है मानते ही नहीं हमारी बात तो क्या किया जाए। उन्होंने बैठक लिया मीटिंग करी देवताओं देवानां च असुरां च वृत्त्युद्भवाभिभव स्पर्धा कदाच शास्त्र कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति प्रमा प्राणानाम उद्भवति बता रहे वही स्पर्धा का स्वरूप को भाषिका देवानांच असुरानांच देवता लोग और असुर लोगों का वृत्तियों के उद्भव हो रहा है कहीं कभी तो अभिभव हो रहा है अतएव स्पर्धा कही गई है। कदाचित छात्र जन कर्म ज्ञान भावारूपावृत ही प्राणाराम उद्भव दी। कभी कभी हो जाता क्या है, शास्त्र से जनित कर्म उपासना आदि भावना रूपा वृत्तियां इन इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यदा चुद्भवती जब ये शास्त्रीय प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाते हैं तदा दृष्ट प्रयोजना, तब ये दृष्ट प्रयोजन वाले कौन, प्रत्यक्ष अनुमान से जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा तेषाय प्राणाराम वृत्ति आसुरी अभिभूयते। जब शास्त्र जन का प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाता है तभी आसुरी प्रवृत्ति अभिभूत हो जाता है। आसुरी प्रवृत्ति क्या है, दृष्ट प्रयोजनों को लेकर के चलने वाला प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण की तरह जनित कर्म उपासना आदि भावना से विशिष्ट वो जो प्राणों की वृत्तियां इंद्रियों की वृत्तियां हैं, वे वृत्तियां आसुरी वृत्तियां हैं, वे उस समूल इंद्रियों के अंदर अभिभूत हो जाते हैं। स देवानाम जयो असुरानाम च पराजयः, यही देवताओं का विजय है और असुरों का पराजय है समझो। लेकिन अधिकतर होता क्या, ऐसा नहीं होता। अधिकतर कदाचित तद्विपरीण देवानाम वृत्तिर अभिभूय अभिभूयते आसुरिया उद्भव, इन अधिकतर यही देखने को मिलता कि भाई देवताओं का वृत्ति अभिभूत हो जाता है विपरीत होकर के और आसुरी वृत्तियां उत्पन्न होने लग जाते हैं। सो असुराणाम जयो, यही असुरों का विजय है और देवाराम पराजय और देवताओं का पराजय यही है। एवं देवाराम जय धर भूयस्ता उत्कर्ष आप प्रजापति तो प्राप्त है, और देवताओं का जब जय होता है तब धर्म पुण्य की अधिकता होने के कारण से हिरण्यगर्भ लोक प्राप्ति पर्यंत फल आपको प्राप्त होते रहेगा। असुर जय, और जब असुर ही जय हो जाए, जिस जन्म में असुर वृत्ति ही सारा जिंदगी भर में ज्यादा हो और जो असुरों की विजय मानी जाएगी उस स्थिति में तो अपकर्ष अधर्म भूयस्ता, अधर्म की आधिक्यता होने के कारण से अपकर्ष होगा। अपकर्ष होने का मतलब आस्थावरत्व प्राप्ते है, स्थावर जन्म तक योनि तक की प्राप्ति रूपा दोष हो जाता है। उभय साम्य मनुष्यत्व प्राप्ति, जब पुण्य और पाप दोनों समता भाव को करीब प्राप्त हो जाए, 19-20 का फर्क, 10-20 का फर्क नहीं, जब 19-20 का फर्क में रह जाते हो तब मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि 100% बराबर होना, ये अर्थ नहीं है। थोड़ा पुण्य ज्यादा रहता है, थोड़ा पाप ज्यादा रहता है, किसी ऐसे थोड़ा फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क होगा तो पुण्य पाप भी प्रधान हो गया तो वहां चला जाएगा, पुण्य प्रधान हो जाए तो इधर चला जाएगा। अब हल्का फर्क रहेगा तो उसी हिसाब से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अमीर गरीब आदि घरों में अपनी अपनी ही पुण्य पापानुसार उसका जन्म हो जाता है। एवं कनियत्ताद अभिभूयमान असुर ही देवाह बाहुल्याद असुराणाम किं कृतवन्ता इत्युच्यते। कनियत्ताद अभूयमान असुर ही देवाह, असुरों के द्वारा अत्यंत अल्प संख्यक हैं ये बेचारे, इसलिए अभिभूत हुआ करते हैं कौन, देवता लोग। क्यों कि असुरों के द्वारा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि असुरों की संख्या बहुत ज्यादा है और प्रबल भी है, संख्याकृत न्यूनता और दुर्बलता भी है कहा देवताओं में, और संख्याकृत अधिकता और बलकृत बहुलता असुरों में। कहने का तात्पर्य है मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति दृष्ट प्रयोजनों में ही सदा रहता है, उसको इतने से मतलब आप क्या मिल रहा है वो देख रहा है केवल, ये नहीं देख रहा इसकी नतीजा क्या होगा उस पर चिंतन नहीं। भविष्य में अभी जो मैं कर्म कर रहा हूं इस कर्म का आगे जाकर क्या फल मिलता है या वो समझता नहीं, ऐसा ही ज्यादा मनुष्य की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उपलब्ध सब चीज हो जाती है, किन प्रकार प्राप्त तो हो ही जाएगा, महीना भर नहीं आए तो सीढ़ियां बन रहे हैं तो क्या दिक्कत, सुन तो लोगे, इसे कोई संशय नहीं है। लेकिन पाठ का सुनने में उस तरह का सुनने में कितना अंतर है, ये तो सोचने वाली बात है। और मान लो बराबर भी आपके दृष्टिकोण में सामने बैठ के सुना तो भी उतना ही लाभ है, सीढ़ी में भी वही तो बोल रहे हैं, आराम सुन रहे हैं, उतनी एकाग्रता से मान लो सुन भी लेते हो तो भी स्वाध्याय में जो विघ्न आपने किया है, स्वाध्याय को अनादर करते हुए अन्य कार्यों को महत्व जो दिया है, वह पाप को कौन धोएगा, वो कहा जाएगा? वो तो अपने समय पर फल दे के रहेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, वो तो आपके पीछे चिपक गया है। स्वाध्याय का अनादर रूपा जो पाप है वो आपका पीठ पर चिपका हुआ रहेगा, वो छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए हर क्रियाकलाप में आदमी को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। दृष्टि प्रयोजन ये स्वाभाविक की प्रवृत्ति है, वहां कुछ आनंद जरूर है, लाभ जरूर है, सब कुछ है, लेकिन वो सब दृष्टि ही तो है, कितने देर तक टिकने वाला है, वो शाश्वत फल प्रदान करने वाला नहीं, वो मोक्ष का साधनांग भूत तत्व तो नहीं है। उसे मोक्ष मिलेगा क्या? दो घंटा आप आनंद धाम में खड़े होकर चीनी एक किलो ले लेंगे, उससे मोक्ष के लिए कोई लाभ है? नहीं है। फिर स्वाध्याय को काल में स्वाध्याय को त्याग करके उसमें लग जाना स्वाध्याय का अनादर वाक्य नहीं, मोक्ष साधन का अपमान है वो, और चीनी का सम्मान है। उसे क्या होगा? भगवान भी देखेगा, ठीक है भाई, जिसको तुमने सम्मान दिया तुम वही हो जाओ, तुमको चीनी बना देंगे, अगले बार कोई लाइन में खड़ो तुमको चीनी को खा जाएगा, यही होएगा। तो इसीलिए ये कह रहे कि यहाँ पर इतना विचार क्यों किया जाता है, कथा आख्यायिकाओं का महत्व क्या है यही समझाने। इसे दैवी प्रतिकार क्या है? शास्त्रीय प्रवृत्ति का नाम देव, और दृष्टि प्रयोजन व प्रत्यक्ष प्रमाण आदि चिन्ह जो ज्ञान कर्म आदि प्रवृत्ति है वो अशुभ, और इनकी संख्या जो है क्यों बोल रहे सुर की? स्वभाव ऐसा है, चाहे 50 बार बोल देता हूं फिर भी लोग कह रहे हैं उनका तो स्वभाव है बोलने को, तो बोलते रहेंगे, हमें जो करना है वो हमें करते रहे, हमें तो छोड़ना नहीं, 1 तारीख 15 तारीख को जाना ही है, हमें तो कोई मेला में जाएंगे चाहे महाराज जी कुछ भी करते रहने, इनका तो स्वभाव है बोलने का। आचार्य का भी अनादर हुआ, गुरुवचन का भी अनादर हुआ, शास्त्र का भी अनादर हुआ, स्वाध्याय का अनादर हुआ, कितने पापों की लाइन लग जा रही है, उस पर किसका ध्यान जा रहा है? क्योंकि दृष्टि प्रयोजन इतना आप पर हावी हो जाता है, कुंभ मेला में मिलने वाला वो 2-4 हजार दक्षिणा आपकी खोपड़ी पर इतनी हावी है, तो फिर वो सब कुछ नहीं मानता इन चीजों, यही विशेष है, आसुरी वृत्तियों की विशेषता है, इसी का नाम विवेक है, और इसी का अभाव में सब गड़बड़ियां होती है। विवेकी पुरुष है और सतर्क रहता है, इन आसुर वृत्तियों से कभी अभिभूत नहीं होता, जो आसुर वृत्तियों से अभिभूत हो गए वो मोक्ष मार्ग से च्युत हो रहे हैं, उसको गवा रहे हैं, इसी बात को समझा रहे हैं यहाँ पर। तब देवताओं ने विचार करने लगे, भाई ये तो बारम्बार हमारे को जो परेशान कर देती है, ये जो आसुर वृत्ति है, आपके अंदर विद्यमान जो शास्त्र वासना है उसी से विवेक जगती है, ये विवेक हो रहा है कि जब शास्त्र प्रवृत्ति विचार करने लगी हम इन आसुर प्रवृत्ति पर विजय कैसे प्राप्त करें, किसको आश्रित करेंगे हम, तो हम इससे बच पाएंगे, ये आवे मन में और जावे भले, एंड हम उसके अनुसार न चलें, ऐसे कैसे हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए बैठ गए। किंग कृतवंत इत्युच्छेद, उन्होंने क्या विचार करके निर्णय लिया उसी को श्रुति बता रही है। ते देवा असुरैर अभिभूयमानः किल ऊचु उक्तवन्तः, वे देवता लोग बारम्बार असुरों के द्वारा अभिभूयमान होते हुए उन्होंने निर्णय लिया, उस बातचीत विचार विमर्श करके यह निश्चय करके उन्होंने कहा, क्या कहा? कथम कथ हंद इदानीम अस्मिन् यज्ञे ज्योतिषो में उद्गीतेन उद्गीत कर पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रयेण अत्याव अति गच्छाम। उन्होंने निर्णय लिया ये जो यज्ञ है हमारा, क्या यज्ञ है? ज्योतिष्ठोम यज्ञ हो रहा है। ज्योति मीन्स आत्मा, ज्योति का तात्पर्य आत्मा, आत्मा एव स्तोम माने लक्ष्यभूतो विचार परसमाप्ति स्वरभूत वस्तु। स्तोम किसको कहते हैं? स्तोम उसे कहते हैं जिस स्तोत्र से जो यज्ञ समाप्त होता है उस स्तोत्र का नाम स्तोम होता है। यत संस्थया यज्ञ परिसमाप्तते सस्तोम। ज्योति नामक स्तोत्र विशिष्ट संस्था के द्वारा जिस यज्ञ का संपन्न हो जाना होता है उस यज्ञ का नाम ज्योतिष्ठों में। यहाँ पर भी आपका जीवन रूपी यज्ञ चल रहा है, इस जीवन रूपी यज्ञ में आत्मरूपी ज्योति के द्वारा ही इस जीवन के वास्तविक परसमाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए से यज्ञ का जीवन रूपी यज्ञ का नाम ज्योतिष्ठोम यज्ञ हो गया। जो मुमुक्षु इस जीवन रूपी यज्ञ में आत्मानुभूति करके इस जीवन को परसमाप्ति की ओर ले जाना चाहता है, पुनर्जन्म चक्र को सदा के लिए मिटा लेना चाहता है, ऐसे मुमुक्षु का नाम और उसके तरह होने वाले यज्ञ का नाम ज्योतिष्ठोम यज्ञ है। ऐसे जीवनात्मक ज्योतिष्ठोम यज्ञ में मैं क्या करूंगा? उद्गीत है न, उद्गीत कहते प्राण, प्राण के द्वारा उद्गीत करो पदार्थ कर्त स्वरूप आश्रयणी न, अथवा ये दो तीन अर्थ हो सकती है यहाँ, इसे अलग अलग ले रहे हैं। उद्गीत एक कर्म है जो कि साम गान करने और उद्गातक के द्वारा गाया जाता है, उस उद्गीत कर्म। इधर छह नंबर टिप्पण में उद्गीत नाम को यह कर्मांग पूतक पदार्थ, पहला में एक है उद्गीत नाम के कर्म, उस कर्म का अंगभूत पदार्थ को उद्गीत करते हैं। यह कर्मांगभूत पदार्थ सब उद्गीत नाम का, कर्म का अंगभूत एक है उसका नाम उद्गीत, कर्मांग का नाम उद्गीत एक अर्थ। अथवा यद्वा उद्गीत रूपो यह कर्म पदार्थ क्रियात्मक, अथवा अंग नहीं ना कर्म का ही नाम उद्गीत है, ये दूसरा है। तीसरा आगे बताएंगे वो भी, क्या उद्गीत पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रयण है ना, तस्य कर्ता सात नंबर टिप्पणी से ले, तस्य कर्ता कौन? प्राण सत्येव प्राणे समगान आत्मको उद्गीत से साध्यत्वा, क्योंकि प्राण के रहने पर ही सामगान रूप उद्गीत गान साध्य होता है, इसलिए उद्गीत रूप कर्म का कर्ता कौन है? प्राण, प्राण अर्थ भी लिया जाएगा उद्गीत शब्द से। एक कर्म का अंगभूत हो सकता है अतः कर्म ही है, अतः कर्म के कर्तरा होता जो प्राण है उसको भी लिया सकता है, और साम के अवयव का नाम भी उद्गीत है, साम के अवयव का नाम भी उद्गीत है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कि उस का आश्रयण करके आप कभी भी आसुर वृत्तियों को परास्त नहीं कर सकते, इसे साम अवयव उद्गीत को छोड़ देना है। तीन संभव है उद्गीत आत्म कर्म, अतः कर्मांग होता उद्गीत, अतः इधर से कर्म तो कर्मांग का संपादन करने वाला प्राण रूपा उद्गीत, और मुख्यार्थ या भाषिकार दृष्ट है प्राण, प्राणोपासना से यहाँ लक्षित है पूरा का पूरा, इसलिए उसी को लेना है। कर्तृ स्वरूप आश्रय न, कर्तृ स्वरूप ने प्राण स्वरूप का आश्रयण के द्वारा अत्याम अतिगच्छाम इन आसुर वृत्तियों का मैं अतिक्रमण कर जाऊंगा, इसलिए कहा गया है प्राणायाम के द्वारा मन को स्तब्ध कर सकते हैं। प्राणायाम के बिना मन को स्थिर करना और स्वर विजय प्राप्त करना असंभव है, इसलिए कहते हैं वेदांत आदि कोई भी चीज का अनुभव करना है तो योग के बिना कुछ नहीं होता, योगाभ्यास जरूरी हो जाता है मन को स्थिर करने के लिए, चाहे इस जन्म में नहीं किया, जिन लोगों को महसूस होता है कि हम तो अनेकों जन्मों में कर चुका हूं उनकी बात अलग है, उनको तो सीधे वेदांत पढ़ सकते हैं नहीं, और जिनको लगता है मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, चिंतन मनन नहीं हो पाता है, वेदांत को समय प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता हूँ, आसुरी वृत्तिया वेदांत के श्रवण में भी बाधक बन रहे हैं बारंबार, ऐसे लोगों को तो अवश्य ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ताकि प्राणायाम का अभ्यास के द्वारा मन की स्थिरता हो जाती है, और मन स्थिर हो जाए फिर आपके अंदर दैवी वृत्ति जो शास्त्रीय प्रवृत्ति है उसमें दृढ़ निश्चयता पूर्वक आप उसमें निष्ठा पूर्वक उसमें स्थिर रह सकते हैं। इसलिए इनका कहना है प्राण में देवताओं ने सोचा प्राण को पकड़ेंगे, यही एक है निस्वार्थ, क्योंकि बाकी सारी इंद्रिया स्वार्थ वाले हैं। आप कहेंगे पाप से तो उपवित हो गया, आगे आएगा मंत्रों में चक्षु प्राप्त पाप से विद्ध हो गया, वो अपने मर्जी की चीजों को देखता है, वाग इंद्रिय वो भी अपने मर्जी की बात नहीं करता है, मतलब से सब मतलब ही है और सब अवसरवादी है। सारे इंद्रियां मन सहित सभी इंद्रियां बुद्धि भी क्यों ना हो सब के सब अवसरवादी है और मतलबी है। एकमात्र प्राण है जो न अवसरवादी है न मतलबी। 24 घंटा आपके शरीर की रक्षा में पूरा प्रयास रहता है, कभी धोखा नहीं देता। धोखा देते ही इंद्रियां और अप्रिय कर्म है जिसके कारण से प्राण को शरीर त्याग देना पड़ता है। वो प्राण क्यों त्यागना चाहेगा शरीर को, रह रहा है मस्ती से, लेकिन आप उल्टा सीधा खा कर शरीर को खराब कर दोगे तो करेगा क्या प्राण बेचारा, कहां तक उसको पचा के संभालते रहेगा, उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो इसीलिए प्राण एक ऐसा वस्तु है जो किसी भी प्रकार का पाप से विद्ध नहीं है, स्वार्थ से विद्ध नहीं है, निस्वार्थ स्वरूप से शरीर की सेवा करता है। अतएव प्राण पर आश्रित होकर के यदि हम इस शास्त्रीय प्रवृत्तियों को ग्रहण करने के प्रयास करते हैं तो अवश्य ही मनादि भी मजबूर होकर के शास्त्र प्रवृत्ति की ओर जाएंगे, कि प्राणादि नहीं मनादि की प्रवृत्ति है। मनादि सकल इंद्रियों की प्रवृत्ति, प्राणादि प्राण नहीं। वो बुखार आदमी कमजोर पड़ जाता तो क्या करते, सारी इंद्रियां भी ढीले, अब बोलो को मेरा चलो, अब बोले नहीं भाई बीमार है, क्यों नहीं चलने को दिया, चलो ना अभी, उस समय बीमार है ना, वो बीमार है तो नहीं जाएगा, प्राण कमजोर पड़ेगा। अरे तो प्राण आदि ना, मन स्वतंत्र कहा रहा घूमने करने में, मन स्वतंत्र नहीं रहा, प्राण साथ देता है तो मन आदि घूमते फिरते हैं। इसलिए प्राण का नियमन कर दो, आयाम करो उसका, तो अपने आप ये सब अपने नियंत्रण में रहेंगे। इसलिए का प्राण से मनोजय होता है, वासना जय उपासना से होता है, अविद्या जय ब्रह्म विद्या से होता है। इसलिए प्राणायाम आधार है साधना का।